Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi minister zdrowia i po raz enty apeluje o przestrzeganie przepisów sanitarnych. Rząd przyspiesza plan szczepień i włącza do niego młodsze roczniki. Nim otworzysz usta, pomyśl. Dziś Światowy Dzień Osób z zespołem Downa. Prawie 26,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 349 osób. Sytuacja jest bardzo poważna, powiedział minister zdrowia. Tylko naszą odpowiedzialnością możemy przełamać trzecią falę pandemii, a przy jej braku spowodować, że ziści się czarny scenariusz, mówił Adam Niedzielski. Apeluję do wszystkich Państwa o rozwagę, o bardzo poważne traktowanie wszystkich regulacji, obostrzeń, o bardzo odpowiedzialne podejście do najbliższych tygodni. Szef resortu zdrowia dodał, że obecnie od 60 do 80% zachorowań w Polsce spowodowanych jest brytyjską odmianą koronawirusa. Rząd przyspiesza plan szczepień i włącza do niego młodsze roczniki. Z przyjęcia preparatu AstraZeneca zrezygnowało wiele osób i pojawiła się możliwość wpisania do kolejki innych. W tym tygodniu Europejska Agencja Leków potwierdziła bezpieczeństwo szczepionki opracowanej przez brytyjsko-szwedzki koncern i Uniwersytet w Oksfordzie. Rejestracja nowych roczników na szczepienia rozpocznie się już w poniedziałek. Seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Natomiast już we wtorek od 6 rano zaczynamy rejestrację kolejnych 5 roczników, czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, zapewniając o bezpieczeństwie szczepionki oksfordzkiej. Minister przyznał jednak, że informacje chaos wokół preparatu przełożył się na spowolnienie rejestracji i kilkadziesiąt procent więcej odwołanych terminów. Mamy kilkaset tysięcy szczepionek, które leżą w punktach szczepień i które nie zostały wykorzystane. Osoby, które z własnej woli zrezygnowały ze szczepienia mimo wcześniejszej rejestracji, trafiają na koniec kolejki. Karol Darmoros, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu pierwsze dawki szczepionki zaczną przyjmować żołnierze. Od wczoraj w całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne. Zamknięte są m.in. hotele, ośrodki kultury i sportu. Ograniczona jest działalność galerii handlowych, a wszyscy uczniowie przechodzą na zdalną naukę. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że w obecnej sytuacji obostrzenia są konieczne. Tak jak wszędzie na świecie się stosuje. Być może trzeba będzie zastosować jeszcze mocniejsze środki, a wszystko po to, żebyśmy szybko wyszli z tego, bo sprawa nie polega na ciągnącym się lockdownie w nieskończoność, tylko na bardzo ostrych zmianach dotyczących obostrzeń, które uderzą w koronawirusa najmniej w nas i najkrócej w nas. Ogólna liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 2 miliony. Mężczyzna podpalił się na stacji benzynowej w Gdańsku. Został zawieziony do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Desperat przyszedł na stację, nalał benzynę do karnistra, po czym oblał się nią i podpalił. Jak ustalili dziennikarze, mężczyzna żyje, ale jego stan jest ciężki. Angelika Borys została ponownie wybrana na szefową Związku Polaków na Białorusi. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, Polacy są teraz w tym kraju szykanowani i represjonowani. I zważając na wszystkie turbulencje, ataki na mniejszość i ataki też antypolskie, organizacja ma dobrą kondycję. I ważne, żeby tą kondycję, no to ode mnie będzie też zależało, postaram się, żeby ta kondycja organizacji była nadal w dobrym stanie. Celem Związku Polaków na Białorusi jest wspieranie polskiego szkolnictwa, kultury, tradycji i prasy. To jedna z największych niezależnych organizacji społecznych w tym kraju. Pod hasłem Nim otworzysz usta, pomyśl, Stowarzyszenie Sztuka Łączenia oraz Fundacja Kochaj Mnie Po Prostu rozpoczynają kampanię społeczną w przypadający dziś Dzień Osób z Zespołem Downa. Celem akcji jest budowanie świadomości dotyczącej osób z niepełnosprawnościami oraz walki z ich wykluczeniem i hejtem, mówi Aleksandra Gładys-Jakubczyk, szefowa fundacji. Projekt jest bardzo mocny, ale gdyby nie był mocny, to by też tak nie uświadamiał, jak bardzo słowa potrafią ranić. Także mam nadzieję, że skutek tej kampanii będzie korzystny i zanim ktoś powie coś przykrego, to zastanowi się. Szacuje się, że w Polsce żyje około 60 tysięcy osób z zespołem Downa. Spot można obejrzeć na stronach internetowych fundacji i stowarzyszenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

głos się łamie, to beria z nich drwi. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty, wiem, że dałeś mi siostrę i brata, wiem, że ścieliś mi morze i ląd, ale panie, chciej zabrać mnie stąd, tam gdzie ty, gdzie mój dom. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Krzysztof Antkowiak. Od wieków aż po dzień dzisiejszy artyści przy pomocy dźwięków próbują opisać to, czego po ludzku lub też samymi słowami opowiedzieć się nie da. Tajemnice ostatnich dni Chrystusa, historię tamtych ludzi, no i dramat Drogi Krzyżowej. Ecce homo, Piotr Rubik. Rzekł pan, lepiej by było, gdyby się nie narodził. Ecce homo, ecce homo, ecce homo, znaczyło, że on jest człowiek. Ecce homo, ecce homo, wiar jest ciemni na głowie, właśnie bardziej podniżyć. Ecce homo, ecce homo, ecce homo, że piła to cię rzekli. Apostołów w skarbniku, na co ci taka bieda, na co liche srebrniki, skoro Boga masz sprzedać? Pocałunek Judasza, w którym umarła miłość, na śmierć wiodąc Mesjasza ręce mył, bądź już Piłat! Ecce homo, ecce homo, ecce homo, znaczyło, że oto jest człowiek. Ecce homo, ecce homo, wiary z ziemi na głowie, właśnie bardziej podniżyć. Ecce homo, by tę winę odkupić za Judasza, co podły za człowieka, co głupi. Ręce mył Poncjusz Piłat, Judasz z pędlą się godził, rzekł pan, lepiej by było, gdyby się nie narodził. Ecce homo, ecce homo, ecce homo, znaczyło, że oto jest człowiek. Ecce homo, ecce homo, wiary z ziemi na głowie, właśnie bardziej podniżyć. Ecce homo, ecce homo, Ecce homo, Piotr Rubik. Nietypowe spojrzenie na Drogę Krzyżową, równie nietypowe i nowoczesne spojrzenie na historię sprzed 2000 lat opowiedział Jacek Kaczmarski. Karczmy z widokiem na Golgotę, możesz się dzisiaj napić złotrem. Leje się wino krwawe złote, stoły i pyski świecą mokre. Ten ścisk to zysk dla gospodarza,

Pieśń na wejście, można tak powiedzieć. Pierwsza część, rekwiem Mozarta, prosto spod serca Chopina w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Kolegium wokale z Gandawy, dyryguje Filip Herwehe. To początek tej uczty muzycznej, która przed nami, a ze mną goście. Pan Marcin Sąpoliński, dyrygent skrzypek, popularyzator muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. Stanisław Szczeciński, śpiewak, kompozytor, pianista i kompozytor między innymi dzieł o tematyce pasyjnej. I Andrzej Sułek, dziennikarz, krytyk muzyczny. Witam panów. Witam. Ta muzyka, która już we fragmencie zabrzmiała i która jeszcze przed nami, to muzyka pełna jak mit, blada jak świt, gdy życia koniec szepce do początku. No tak, myślę, że i w sensie takim historycznie dosłownym, bo rzeczywiście Mozart pisał to rekwiem w ostatnich dniach swego życia, w ostatnich momentach bycia na tym świecie, więc to historycznie tak wyglądało. No ale też jest to, i to świetnie, że właśnie z tego nagrania zechciałaś zrobić użytek, nagrania, w którym ta msza żałobna pełni funkcję liturgiczną, a więc tego momentu przejścia pomiędzy światem naszym, światem żywych, a tym światem, o który pytasz, czy w ogóle możemy o nim mówić i czy muzyka jest tym właściwym językiem mówienia o śmierci. Trudno pewnie odpowiedzieć na to pytanie, które padło na początku z twoich ust, ale myślę, że jeśli w ogóle jakimś językiem jesteśmy w stanie mówić o śmierci, to tylko językiem muzyki, która jest tak z jednej strony niedookreślona, tak asemantyczna, tak wymykająca się do określeniu, a z drugiej strony tak głęboko wnikająca w tajemnicę ludzkiej duszy. Stanisław Szczeciński. Kompozytor. Właśnie. Ja tutaj z kolei taką refleksję, pół mojej głowy jest matematyczne, dlatego że jestem magistrem matematyki i dla mnie piękne sformułowanie Norwida równocześnie też wiąże się z moim pojmowaniem przechodzenia do wieczności. I to jest właśnie takie pojmowanie trochę matematyczne, dlatego że ja to widzę jako otwarcie się na czas, jako wyjście do przestrzeni, w której już nie ma liniowości czasu. I w tym sensie rzeczywiście koniec życia spotyka się z jego początkiem. Zresztą to jest takie zjawisko, że pod koniec życia całe życie przelatuje w mgnieniu oka i to jest właśnie już przyczynek do tego, że jesteśmy gotowi do zmiany przestrzeni no tak, Bożej. Ale też jeszcze właśnie, bo powiedzmy, że z punktu widzenia wiary, no to jest to przejście z życia do życia. I msza, która zaczyna się słowami Requiem Aeternam, czyli wieczny odpoczynek. Racz im dać, Panie. Requiem Aeternam, to przecież właśnie dokładnie to znaczy. To jest z jednej strony, to są te słowa, które nas przejmują drżeniem żalu, żałoby, poczuciem straty i lęku, ale z drugiej strony to są słowa, które dają olbrzymią nadzieję. To są słowa, które otwierają perspektywę wieczności. Tak, że, tak, zdecydowanie przejście do życia. Z tym, że w moim poczuciu to jest przejście do przyszłości i przejście do przeszłości, tak naprawdę. To jest po prostu przejście w inną Bożą przestrzeń. Pan Marcin Sąpoliński, jako dyrygent, wielokrotnie dyrygował rekwiem Mozarta w sytuacji właśnie liturgicznej na mszy za duszę Wolfganga Amadeusza Mozarta. To jest utwór oczywiście wielki, wspaniały, genialny, przed którym zawsze staję w pełnej pokorze. Natomiast jest to utwór, który obrósł takimi właśnie bardzo romantycznymi legendami. Myślę, że Mozart jest człowiekiem wybitnie oświeceniowym, to znaczy to jest jeszcze człowiek, który jako kompozytor służył na dworze, prawda? To pociąga za sobą pewne konsekwencje, to znaczy Mozart do końca życia był rzemieślnikiem, znaczy mam na myśli status społeczny, a nie geniusz twórczy, prawda? Po pierwsze, początek rekwiem Mozarta nie jest utworem autentycznym. To jest skopiowane, dzisiaj powiedzielibyśmy zerżnięte. To jest, bazuje harmonicznie na początku atemu żałobnego Jerzego Fryderyka Händla. Co nie zmienia faktu, że ta konstrukcja jest genialna, po kolei wchodzące z instrumenty. Ta misterna konstrukcja, która rozpoczyna ten utwór, te bolesne łkania no nie mogą pozostawić nikogo obojętnym. Mozart był zawodowcem, to znaczy wiedział, że ma napisać liturgię, mszę do liturgii żałobnej. Na marginesie, zważmy na to, że sama msza, samo rekwiem, które napisał Mozart, było pisane jako kompozycja użytkowa. To bardzo źle brzmi, ale oczywiście ona była użytkowa w tym sensie, że służyła jako oprawa liturgii, a więc nie była dziełem samoistnym, bytem samodzielnym. Służyła tylko temu, żeby właśnie oprawić liturgię. No, idąc dalej, to wydaje mi się, że ludzie w oświeceniu troszeczkę mieli inny stosunek do śmierci, no bo jeżeli zważymy na to, że ponad połowa populacji nie dożywała wieku dorosłego, to ta śmierć była czymś daleko bardziej obecnym w życiu każdego człowieka. Powróćmy do drugiej części Kyrie, przypominamy, wykonanej jako część mszy. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, które niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Mozart pisał to rekwiem przecież na zamówienie. Jest wokół tego historia dość romantyczna, ale w gruncie rzeczy bardzo przyziemna. Rekwiem zostało zamówione dla bogatego, nazwijmy to, zamawiającego, który następnie chciał to skopiować i jako własny utwór przedstawić ku czci własnej zmarłej niedawno żony. Więc Mozart pisał rzecz na zamówienie i w naszym pojmowaniu jest coś takiego, ach, jeśli coś jest na zamówienie, to nie jest zapewne natchnione, gdzież tu geniusz, gdzież tu jakiś poryw wielkiego talentu, no po prostu właśnie rzemieślnicza robota w takim dość pejoratywnym rozumieniu. Otóż nieprawda. Zarówno Bach, jak Mozart, jak kompozytorzy tamtych czasów głównie pisali na zamówienie. A to, że pisali na zamówienie, nie wykluczało wcale udziału, bądź nie, ich talentu w tym dziele, w tym akcie twórczym. I Mozart był geniuszem w historii muzyki właściwie niezrównanym, niedoścignionym i właściwie wszystko, czego się tknął, jest tym tchnieniem geniuszu naznaczone. To rekwiem, które powstaje w ostatnich dniach jego życia, to jest rekwiem, w którym oczywiście on musi nosić przeczucie własnej śmierci. Niezależnie od tego, jak bardzo w Amadeuszu Milosza Formana jest to ubrane w taką no, niemal symboliczną formę, to Mozart oczywiście ciężko chorował, na łożu śmierci śpiewał ostatnie takty lakrimozy, doprowadził do połowy część Rex Tremendae, a co do całej reszty nie wiadomo tak naprawdę do końca, kto i w jakiej mierze pisał ten utwór pod dyktando mozartowskich wskazówek, czy opierając się na pozostawionych przez niego szkicach, wreszcie wykorzystując, co jest dość oczywiste, materiały z części wcześniejszych. Patrząc na partyturę Mozarta, zdumiewa właściwie jakość jego rozumienia Pisma Świętego. To nie jest może taki kontakt tak ścisły, osobisty, jak w przypadku Bacha, by odwołać się do kompozytorów poprzednich, ale ta muzyka jest bardzo teologiczna, to znaczy mam na myśli, że jej retoryka jest tak ściśle przylegająca do treści sekwencji, na przykład Dies Irae, że budzi zachwyt, a czasem nawet przerażenie. Co jest interesujące, to gdy Mozart zestawia w swoich poszczególnych fragmentach te fragmenty, które są ziemskie z tymi, które są niebieskie. Gdy po raz pierwszy wykonywaliśmy tą mszę w Poznaniu, a było to już paręnaście lat temu, ta msza sprawowana jest w tradycyjnym tak zwanym rycie trydenckim z księdzem stojącym przodem do ołtarza, no to było dla mnie coś bardzo niezwykłego, niespotykanego. Dlatego też odbyłem kilka spotkań z liturgistami, żeby poznać tą liturgię, poznać jej symbole, ale również poznać to, w jaki sposób muzyka w tej mszy uczestniczy. Pierwsze zaskoczenie było takie, że okazało się, że poszczególne ustępy rekwiem idealnie pasują do ceremoniału. To znaczy, jeżeli liturgista mówił, że w tym miejscu on potrzebuje wykonać szereg czynności, mowa o ofiarowaniu, i stwierdził, że może to trwać 6-7 minut, no to gdy weźmiemy ofertorium mozartowskie, ono trwa 6-7 minut. No oczywiście rekwiem może tym się troszeczkę różni, że sekwencja Dies Irae jest bardzo rozbudowaną sekwencją, ale to był też czas, w którym ksiądz sam odmawiał tą sekwencję, a potem to był czas kontemplacji. Niemniej, gdy doszło do wykonania, to pojawiła się dla nas wszystkich, to było niezwykłe przeżycie, dlatego że pojawiła się jakby nowa jakość. Ona w istocie nie była niczym nowym, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rekwiem wykonuje się koncertowo. Widzimy w tym formę, widzimy następstwo poszczególnych części, które wszak podczas liturgii są przedzielone dość pokaźnymi interwałami, w których muzyka nie brzmi. Wszyscy mieli takie, podchodząc do tej mszy, takie wątpliwości. Czy to niby nie wyjdzie, aby msza z muzyczką, czy muzyka do mszy. Okazało się, że podczas takiego wykonania mamy do czynienia naprawdę z jednością. To wszystko jest współzależne. To, że my jako muzycy jesteśmy jakby służbą liturgiczną, prawda? To zmienia całkowicie nasze nastawienie do tego utworu, prawda? Przeżycie chyba jest najlepszym słowem i ono jest wszechobecne wśród wszystkich uczestników liturgii. Ja bardzo zawsze czekam na ten moment, gdy gramy to rekwiem, bo jest to dla mnie bardzo ważny moment w roku i bardzo potrzebny. Exit ac vesmus domine potentiam tuam et veni, et magna nobis virtute succurre, ur per auxilium gratiae tue quod nostra peccata prepediunt, indulgentia tue propitiationis acceleret, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dies Irae, dies illa. W gniewu dzień, w te pomsty chwile, świat w popielnym legnie pyle. Zważ Dawida i Sybille, jakiż będzie płacz i łkanie, gdy dzieł naszych sędzia stanie odpowiedzieć każąc na nie. trąba groźnym zabrzmi tonem, nad grobami śpiących zgonem, wszystkich stawi nas przed tronem. Śmierć z naturą się zadziwi, gdy umarli wstaną żywi, win brzemieniem nieszczęśliwi. Księgi się otworzą karty, gdzie opis grzechów jest zawarty, za co świat karania warty. Kiedy sędzia więc zasiędzie, wszystko tajne jawnym będzie. Gniewu dłoń dosięże wszędzie. Cóż mam, nędzarz ku obronie, czyją pieczą się zasłonie, gdy i święty zadrży w łonie. Na czym polega trudność nas, ludzi w XX wieku, grających, wykonujących to rekwiem? Dies Irae, Dies Illa to są strofy, które dla nas są pewnymi symbolami, ale trzeba zrozumieć, co one znaczyły dla ówczesnego człowieka. Podaję taki przykład często, jak to wybrałem się kiedyś ze studentami podczas wyjazdu, gdzie byliśmy razem na jakimś koncercie, weszliśmy do świątyni i tam natknęliśmy się na witraż. Witraż przedstawiał postać walczącą ze smokiem. Ja zadałem pytanie, kto to jest? Tylko jeden student wiedział, że to jest święty Jerzy. Pewne symbole, które dla człowieka XVIII-wiecznego były oczywiste, dla nas nie dziś są. Oczywistymi dla nas nie są. My musimy w to wejść, to poznać. Poznać ich treść. Właściwie to pomoże nam zrozumieć, dlaczego Mozart tak często się boi. To naprawdę, jeżeli spojrzymy na sekwencję całą Dies Irae, jak dla mnie tutaj jest właśnie takie oświeceniowe myślenie o tym. Mozart nie tyle boi się śmierci, co boi się gniewu Bożego. Mozart był człowiekiem religijnym, wbrew takim obiegowym teoriom. No, wiemy o tym chociażby z faktu, że po premierze Symfonii Paryskiej pisał do ojca, że po wykonaniu zmówił różaniec i poszedł zjeść lody. Chodzi o to, że traktował to jako zupełnie coś normalnego. Ale w każdym razie zrozumiałem z rekwiem to, że ta bojaźń to nie jest bojaźń przed samym końcem żywota, tylko bojaźń z tym, co stanie się z moją duszą już, gdy zakończę ten odcinek mojej drogi. To musielibyśmy się tu odwołać do partytury, gdzie Mozart rysuje właśnie tak wyraźnie skonfliktowane pozornie te dwa światy. Gdy mówi zbawnie, salva me, nagle uzywa, bo to jest fragment Confutatis Maledictis, nagle zmienia się wszystko, zmienia się cały charakter muzyki, która przedtem jest, brzmi jak trzęsienie ziemi i za chwilę kobiece, anielskie głosy śpiewają w nadziei zbaw mnie. I przyznam, że dopiero kiedy skojarzy się te wszystkie rzeczy naraz, to znaczy w jakim miejscu liturgii jesteśmy, o czym mówią te słowa i w jaki sposób przedstawiona jest muzyka, to jesteśmy w stanie doświadczyć prawdziwego geniuszu Mozarta i w stanie jednak stwierdzić, że ta muzyka jest naprawdę natchniona, przy czym nie chodzi tu o natchnienie jakiejś muzy, która przelatuje na kolana twórcy, tylko o natchnienie od najwyższego. Zmierzam do tego, że umiejscowienie tej muzyki w czasie liturgii powoduje jakby dwie konsekwencje ze sobą niesie. Pierwsza taka, że jesteśmy w stanie odkryć treści, których wcześniej nie byliśmy w stanie dojrzeć, mówię o sobie, w tej partyturze. Druga to jest bardzo niezwykła historia, ponieważ to wykonanie zmieniło mój pogląd na temat takiego terminu jak muzyka sakralna. Nie ma czegoś takiego jak muzyka sakralna. Muzyka sama w sobie nie jest żadnym sakrum. Ona dopiero podczas liturgii się uświęca. I to chyba jest najważniejsze przeżycie wynikające z tego wykonania. Śmierć nabiera w tym momencie innego sensu, innego znaczenia. Dopiero w tym momencie pojawia się prawdziwa nadzieja. Dzieło Mozarta jest moim zdaniem na tyle uporządkowane, na tyle konsekwentnie nieodbiegające od piękna, mimo wszystkich tych emocji, grozy, mimo przerażenia, mimo tych wszystkich rzeczy, które szarpią człowieka duszę, to jednak ciągle piękno jest rzeczą nadrzędną i w tym jest również spokój, w tym jest również jakiś rodzaj akceptacji. Lacrimosa. Opłakiwanie. Opłakiwanie. Błaganie. Lacrimosa Mozarta, zresztą właściwie chyba w większości mszy żałobnych, to jest taka część przesycona największym liryzmem, takim pięknem, pojmowanym, myślę, bardzo szlachetnie. To nie jest taka cukierkowa słodycz, ale coś z pogranicza liryzmu i smutku. Ja tutaj też jeszcze bym odwołał się do Miłosierdzia, jako do takiego zwieńczenia niesamowitego, jako źródła nadziei i jako źródła spokoju. O dniu jęku, o dniu szlochu, kiedy z popielnego prochu człowiek winny na sąd stanie. Oszczędź go, o dobry Boże, Jezu nasz, i w zgonu porze daj mu wieczne spoczywanie. Amen. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Andrzej Sułek, muzykolog, Stanisław Szczyciński, kompozytor i maestro Marcin Sampoliński, dyrygent. A na finał naszej rozmowy o muzyce wielkopostnej niech zabrzmi fragment dzieła Jana Kantego Pawluśkiewicza Misterium Męki Pańskiej przez tę ziemię przeszedł Pan ze słowami Leszka Aleksandra Moczulskiego. To tylko fragment, a do samego dzieła powrócimy w następnym tygodniu. Elżbieta Towarnicka, Zbigniew Wodecki, Jan Frycz, Jerzy Trela i Justyna Steczkowska. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Jan Pniewski, dzień dobry. O danych wskazujących na dynamiczny proces sekularyzacji wśród młodzieży i o powodach tego zjawiska z profesor Mirosławą Grabowską, dyrektorką Centrum Badania Opinii Społecznej, rozmawia w gościu niedzielnym Bogumił Łoziński. Jest źle, ponieważ gwałtownie spadają odsetki młodych ludzi praktykujących regularnie, a jednocześnie szybko rosną odsetki młodych w ogóle niepraktykujących. Z danych z 2018 roku wynika, że w kategorii wiekowej 18-24 lata praktykuje mniej niż 45%, a w ogóle nie praktykuje więcej niż 20%, mówi socjolożka. Lekcje religii nie są uważane za atrakcyjne. Albo mówi się o nich wprost, że są nudne, albo że są takie jak inne. Nie wyróżniają się niczym szczególnym. W efekcie coraz mniej uczniów w nich uczestniczy. W 2018 roku prawie 1/3 młodych ludzi nie chodziła na te lekcje. A jeszcze dekadę wcześniej chodziło 90%. Młodzież ma słaby kontakt z Kościołem, bo nie chodzi na msze, a nie chodzi, bo rodzinie na tym nie zależy, a szkolna edukacja religijna do tego nie zachęca. Jednocześnie jest mnóstwo czynników, które młodych od tego odciągają. Internet, media społecznościowe i tym podobne. Można więc powiedzieć, że rodzina i szkoła zawodzą, a Kościołowi młodzież, nie chodząc do świątyni, nie daje szansy. Czytamy dalej. Jeśli Kościół znajdzie środki, pomysły, świeższy język, który byłby akceptowalny i zrozumiały dla ludzi młodych, to proces sekularyzacji będzie co najwyżej pełzał. Jeśli tak się nie stanie, a zostanie zaakceptowany i utrwalony wizerunek Kościoła jako jądra ciemności, to będzie gorzej. W Irlandii i Hiszpanii proces sekularyzacji przebiegał gwałtownie. We Włoszech on również postępuje, ale znacznie mniej gwałtownie. Przypuszczam, że Polska pójdzie raczej drogą włoską niż irlandzką, mówi profesor Mirosława Grabowska w gościu niedzielnym. A w Tygodniku Powszechnym ojciec Jacek Prusak pisze o nonach, czyli o tych, którzy na pytanie o wyznawaną religię odpowiadają non, czyli żadna. To ludzie, którzy nie przyznają się do żadnej religii, nie są to jednak typowi ateiści. W badaniach amerykańskich 68% nonów stwierdziło, że wierzy w Boga. Więcej niż 1/3 określiła się jako osoby duchowe, a ponad połowa stwierdziła, że często odczuwa głęboką więź z naturą i ziemią. Co ciekawe, 41% nonów zadeklarowało, że komunikuje się z siłą wyższą. 41% powiedziało, że modli się przynajmniej raz w miesiącu, a połowa z tej grupy, że modli się każdego dnia. Noni stanowią więc grupę zróżnicowaną i barwną, począwszy od ludzi obojętnych religijnie, agnostyków, antyklerykałów, niezależnych entuzjastów religijnych, poprzez zwolenników alternatywnych duchowości, synkretystów, aż po ludzi rozczarowanych lub zranionych przez instytucje religijne i osoby szczerze poszukujące rzeczywistości duchowej, pisze autor. Według Pew Research Center noni są najszybciej powiększającą się wśród afiliacji religijnych. Wśród osób poniżej 30 roku życia już ponad 30% deklaruje brak związku z jakąś religią. Równocześnie maleją szeregi chrześcijan, a w innych religiach przyrost jest umiarkowany. Ze statystyk wynika, że osoby identyfikujące się jako duchowe, ale niereligijne, stanowią przynajmniej 30% populacji nonów. Zazwyczaj nie są ani zagorzałymi ateistami, ani gorliwymi wierzącymi. Sytuują się więc gdzieś pomiędzy nimi. Na Zachodzie obserwuje się nie tylko ich regularny wzrost, ale i coraz większy wpływ na kształtowanie się mapy społeczeństw oraz granic Kościoła, pisze ojciec Jacek Prusak w Tygodniku Powszechnym. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili, tylko do jutra w euro. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na wybrane produkty. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Pospiesz się. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy.